سورت یونس، ہود اور یوسف میں مسئلہ توحید پر دلائل کا بیان تھا، پھر سورت الرعد میں تنبیہات مذکور تھی، اب سورہ ابراہیم میں دلائل کے ساتھ ساتھ وقائع دنیاویہ اور اخرویہ کا بیان ہوگا، وقائع دنیاویہ اور اخرویہ کا بیان ہوگا. مختصر خلاصہ، مسئلہ توحید پر تین دلائل نقلیہ دو مختصر ایک مفصل، تین دلائل عقلیہ دو مختصر ایک مفصل، اور ایک دلیل نقلی اجمالی از تمام انبیاء و مومنین، ایک دلیل نقلی تفصیلی از حضرت ابراہیم. اور چھ وقائع دنیاویہ و اخرویہ کا بیان ہوگا، زجرات، کف، فات وغیرہ حسب دستور قرآن بیان ہوں گے. کتاب انزلناہ الیکا تمہید مع ترغیب، ھذا کتاب، یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلناہ الیکا، ہم نازل کر رہے ہیں اس کو طرف تیرے، لتخرج الناس، تاکہ نکالے تو، مقصد النزول قرآن، تاکہ نکالے تو لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی نور، طرف روشنی کے، بإذن ربهم، ساتھ توفیق ان کے رب کے، الی صراط العزیز، طرف راہ، غالب الحمید، ستودہ صفات کے. کتاب انزلنا الیکا لتخرج الناس، یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں، نمبر ایک لتخرج الناس پر زبردست اشکال ہے کہ فرمایا ہم نے کتاب نازل کی طرف تیرے تاکہ تو لوگوں کو نکالے اندھیروں سے طرف روشنی کے، حالانکہ یہ اخراج من الظلمات الى النور یہ نبی کا اختیار نہیں، اور قرآن پاک میں ذکر کیا ہے انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، تو صاف قرآن میں ہے کہ ہدایت نصیب کرنا یہ اختیار پیغمبر کا نہیں، جبکہ یہاں سے تو خرج الناس اخراج کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. ایک تو یہ اشکال ہے، اس کا جواب آپ کے پاس عبارت ہوگی لکھو خرج الناس کے اوپر کہیں مرتبہ تبلیغ میں، یعنی وہ راہ بتلانے، مرتبہ تبلیغ میں یعنی وہ راہ بتلانے. آپ کا کام بتلانا ہے، مطلب ہے کہ اخراج کی نسبت مجازی ہے. تو خرجا خلاصہ یہ نکلا، یہ نسبت کون سی ہے؟ مجازی. آپ نکال نہیں سکتے، لیکن آپ وہ راستہ بتلائیں جو راستے سے آدمی ظلمات سے نکلتا ہے نور کی طرف چلتا ہے. یہ اب اس پر اس سب قسم کی آیات میں تطبیق ہو جائے گی. جیسے انا کا لتہدی الی صراط مستقیم بھی آ چکا ہے، اور انا کا لا تہدی بھی آ چکا ہے، اور ولو حرستا بھی کل پڑ چکے ہیں. تو بہت ساری آیات کا مضمون ہے کہ کسی کو ہدایت دینا یہ نبی پاک کے قبضہ میں نہیں اور کسی دائی کے قبضہ میں نہیں. انبیاء ما علینا الا البلاغ، انبیاء کے ذمہ ہوتا ہے پہنچانا مسئلہ کھول کر. یہاں بھی اخراج ابلاغ کے معنی میں ہے، اور درجہ تبلیغ میں آپ یہ مسئلہ وہ راہ بتلا دینے، باقی جس کی قسمت ٹھیک ہوگی وہ تو راہ راست پہ آ جائے گا، بے ایمان جائے جہنم میں. دوسرا مسئلہ انزل اللہ الیک لتخرج الناس، جہاں انزال قرآن کا مقصد ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک کا انزال کس مقصد کے لیے ہے، تو قرآن پاک کا انزال جو ہے وہ مسئلہ توحید کی توضیع اور رد علی شرک، یہ دو ہی مقصد ہیں، شرک پر کفر پر رد کرنا اور مسئلہ توحید کی توضیع تلزی اور وضاحت کرنا اور کھولنا. اسی کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ وہی شفا اور رحمت. وہاں شفا مقابلے بیماری کی ہے، یہاں بیماری کی جگہ پہ ظلمات ہے. یہاں پر علماء نے بات کی، تیسری بات یا تیسرا فائدہ کہ ظلمات جمع ذکر کیے، نور مفرد ذکر کیا، اس کی پھر کئی توجیحات ذکر کی کہ جو ذریعہ نور ہے توحید اور حق ایک ہے، اور جو سبل اور طرق کے باطل اور ظلمات ہیں یہ مختلف ہیں. بہرحال یہ ایسی توجیحات ہیں، من الظلمات الى النور باذن ربهم، باذن ربهم، بے اذن کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے بے توفیق ہی سیاہم ولطف ہی بہم، کیا مطلب؟ توفیق ہی ایاہم، اللہ کی توفیق ان کو اور لطف ان کے ساتھ، یعنی ہدایت پہ وہی آئے گا جس کو اللہ توفیق دے گا اور اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا. الی صراط العزیز، طرف راستے، یہ تشریح ہے نور کی، الن نور توحید و ایمان، اور یہی ہے بدل ہے صراط العزیز الحمید، را غالب ستودہ صفات کا، اللہ الذی دلیل توحید عقلی اول، وہ اللہ لہو ما فی السماوات، واسطے اسی کے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں اور وما فی الارض اور زمین میں ہیں. وویل للکافرین تخویف اخروی ہے اور بربادی ہے واسطے کافروں کے. من عذاب شدید یعنی عذاب عذاب و دردناک کے. الذین یستحبون الحیات الدنیا یہ وصف اول ضلال وہ جو پسند کرتے ہیں دنیا بھی زندگی کو علی آخرہ آخرت پر. اور نمبر دو اضلال روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور تلاش کرتے ہیں اس سبیل اللہ میں مسئلہ توحید میں عِوَجا ٹیڑھا پن یعنی مسئلہ توحید کے ابطال اور اس کے نقائص تلاش کرتے ہیں. یبغونہا عِوَجا اور اس یبغونہ پر قرطبی نے اچھی تقریر کی. قرطبی کہتا ہے ایک تو اس کا یہی معنی ہے کہ مسئلہ توحید میں شکوک و شبہات ڈال کر اس کو مشتبہ کرنا اور صاف مسئلہ توحید کو پرا گندا کر دینا تاکہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے, ایسی وہاں چالے چلنا ایسی اصطلاحات قائم کرنا کہ مسئلہ توحید مشتبہ ہو کے رہ جائے. جب غونہا عباجا اور نمبر دو قرطبی کہتا ہے اس سے مراد ہر وہ غالی اور گمراہ آدمی ہے جو اپنا ایک نظریہ قائم کرے پھر اس نظریہ پر پرانی الفاظ ڈھونڈتا پھرے اس نظریے پر فٹ کرنے کے لیے. اس کی مثال جیسے لفظ شیعہ قائم کیا پھر جہاں قرآن میں لفظ شیعہ کا آ گیا اس کو کہا کہ یہ ہمارے ہم مراد ہیں. اسی طرح علاقے کا نام ربوہ رکھ دیا, قرآن میں ربوہ کا لفظ آیا تو کہا ہمارے والا ربوہ مراد ہے. بہرحال یعنی اپنے باطل اپنی بدعت اور اپنے کفریہ نظریہ کی یہ اس کفریہ نظریہ کی تائید بھی اور اس کے اثبات بھی وہاں الفاظ قرآنی یا آیات قرآنی کی فٹنگ وہ بھی شامل ہے. جب غونہا عباجا تلاش کرتے ہیں اس سے کجی. ہاں بھائی یہ کون ہے ستون کے پیچھے پھر بیٹھا ہوا, کھڑا ہو ذرا کھڑا ہو, کون ہے؟ کھڑا ہو بھائی کھڑا ہو. اتنی دفعہ تو میں منع کیا ستون کے پیچھے نہ بیٹھو, ادھر سامنے دفعہ ہو. عجیب عجیب ڈنگر کٹھے ہوئے, کوئی بندہ ستونوں کے پیچھے نہ بیٹھے, ادھر بھی کوئی بیٹھے ہیں. کھڑے ہو جاؤ ستونوں کے پیچھے والے سامنے آؤ بھائی. اور جلدی دفاع ہو. عجیب کھڑا ہو تو کھڑا ہو, ٹوپی والا کھڑا ہو, کھڑا ہو تو شیطان. تیرے اندر انسانیت نہیں, میں آخری دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں. جی کون ہے تو تارے دل میں جا کوئی بھنگی چڑھتی ہے, تو پوڈری تو نہیں آ گیا ادھر؟ میرا خیال تو پوڈری لگتا ہے. بیٹھ جا, آخری دفعہ تجھے میں چھوڑ رہا ہوں. اب ذرا دیکھنا اور کون ہے پیچھے بھائی. اب یہ تم ذہن سے نکال لو, میرے ذہن میں یہ بھی آ گیا بھائی کون کہاں بیٹھتا ہے. ادھر تین چار بے ایمان نہیں ہیں, ان کا ذرا پتہ کرو کدھر ہے. یہ شاہ کے پیچھے دو چار بے ایمان بیٹھتے ہیں, وہ کہاں ہیں, ان کا ذرا پتہ کرو. اور بھی ادھر جو چند فارغ افکالون وہ آئے ہوئے ہیں, ان کا پتہ کرو. یہ امیر صاحب کو بھی اکثر نہیں ہوتے, اس کو بھی ذرا مہربانی کرو امیر صاحب کو. ہاں بھائی جب گونہا عباجا اولائک فی ضلال بعید سمرا دنیویہ، یہی لوگ ہیں فی ضلال بعید بیچ گمراہی دور کے، وما ارسلنا من رسول، ما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول، الا بلسان قومہ مگر اس کی زبان کی بولی کا، بلسان قومہ قوم کی بولی کا، لیبین لہم تاکہ احکام کھول کر بیان کرے ان کے سامنے، مقصد بعثت الانبیاء، انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے، لیبین لہم تاکہ رسول ان کی زبان میں مسئلہ کھول کر بیان کرے. اس پر حاشیہ ہے، ذرا دیکھو حاشیہ، یعنی جس طرح تیری طرف کتاب نازل کی تاکہ اس کو بیان کر کے نور کی طرف نکالو، اسی طرح پہلے بھی رسول سابقہ کو بھیجتے رہے ان کی زبان میں تاکہ بیان کرے، اور ہدایت کرنی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو انابت کرے گا ہدایت کا مستحق ہوگا، اور ضدی اضلال میں رہے گا، ضدی اضلال میں رہے گا. یہ اوپر لگ رہا ہے ما ارسلنا من رسول جو لتخرج الناس کے ساتھ، اور یہ آیت دلیل ہے کہ احادیث الرسل حجت علی قومہم، یا حدیث الرسل حجت علی قومہم، ہر پیغمبر کی حدیث اس کی امت پر حجت تھی، اگر حجت نہ ہوتی لیبینہ کا منصب پیغمبر کو نہ ملتا. پیغمبروں کا منصب تبیین الشرائع، تبیین الاحکام، احکام کی وضاحت توضیح ہے. اگر نبی کی بات حجت ہی نہیں تو پھر تبیین شرائع، تبیین احکام یا توضیح الاحکام، یہ انبیاء کا منصب نہ ملتا. انبیاء، تمام انبیاء کی دو منصب قرآن ذکر کر رہا ہے، بلکہ تین، ایک تو مبشرین و منذرین، اور دوسرا یا لیبینہ، لیتبینہ، یہ اور تیسرا جو منصب ہے الا لیطاع باذن اللہ، انبیاء کا مطاع باذن اللہ ہونا اور مطاع مطلق ہونا، یہ تینوں منصب اس بات کا متقاضی ہیں کہ حدیث اور رسل حجت اور دلیل ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنے منصب ہیں؟ تین. ایک منصب تبشیر و انذار، دوسرا منصب تبشیر، تبیین و توضیح، اور تیسرا منصب مطاع مطلق ہونا. یہ تینوں منصب تمام انبیاء میں مشترک ہیں، اور تینوں کا تقاضا ہے کہ انبیاء کی بات اپنی امت پر شرعی حجت ہو، اور امت کے حق امت پر قبول کرنا فرض اور واجب ہو. لہذا کسی نبی کی حدیث کی بھی حجیت کا منکر مسلمان نہیں، امام الانبیاء کی حدیث کی حجیت کا منکر پرلے درجے کا کافر، شیطان، ملعون، لعین، مرتد اور ملحد اور زندیق ہے. اللہ بس گمراہ رکھتا ہے اللہ پاک من یشاء جس کو چاہے، ویہدی من یشاء اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے، وہو العزیز الحکیم اور کوئی عزیز ہے، سب کو ہدایت کر سکتا ہے، الحکیم حکمت والا ہے، انابت دیکھتا ہے، جس کے دل میں جس کا بھانڈا سیدھا ہو اس کو ہدایت سے پر کرتا ہے، اور ضدی کو ہدایت نہیں دیتا. ولا قد یہ متعلق ہے بذابہ صورت تخصیص بعد تعمیم پہلے بیان کیا بے لسانے کو بھی جہاں پر ایک بات ہے لیکن اچھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اپنی قوم کی بولی کا آیا بے لسان قوم ہی اپنی قوم کی بولی کا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امام الکل ہیں اور یا ایھا الناس ابنی رسول اللہ علیکم جمیعا تمام اقوام عالم کی طرف رسول ہیں تو پھر آپ کی زبان بھی تمام ال سے نہ ہونی چاہیے اقوام عالم کی اس قانون کے مطابق کہ ہم نے رسول بھیجا بے لسان قوم ہی الجواب جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دو حیثیتیں ہیں ایک بعثت بحیثیت عربیت اور قومیت ہے اور دوسری حیثیت من حیث العموم میں جیسا کہ آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا قرآن عربی لعلکم تعقلون وہاں پر تو آپ کی قوم عرب ہے اور آپ کی بعثت بحیثیت یا بحیث و قومیت وہ عربی ہے قوم بھی عربی ہے زبان بھی عربی ہے اور اس لحاظ سے آپ کی زبان عربی ہے بحیثیت قومی جہاں قومیت کا بیان ہے اور رہ گیا آپ کی رسالت کا عام ہونا نبوت کا عام ہونا وہ بعثت کی حیثیت ثانیہ یعنی الباس من حیث العموم وہ اس لحاظ سے آپ کی رسالت کی حجیت آپ کی نبوت کا عموم اور پیغام کا عموم ہے باقی آپ کا نصاب بھی عربی آپ کا خطاب بھی عربی من حیث القوم یا من حیث من ہے اس بحیثیت بعثت قومی کے اعتبار سے یہ مسند احمد بھی حدیث ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبعث اللہ نبیا الا بلغت قومہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا اپنی قوم کی لغت میں بھیجا یہاں پر بریلویوں نے اور اہل تشیع نے ایک نیا تخریب کاری کی اہل تشیع نے کہا اس کا مطلب ہے جو نبی ہو اور امام ہو نبی اور امام کے لیے سارے جہان کی زبانیں جاننا ضروری ہے اور بریلویوں نے بھی یہی منطق چلائی لیکن جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں کتب حدیث وغیرہ وہاں ان کو پتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خط وغیرہ لکھتے یا لکھواتے یا بعد سے خطوط آتے تو مختلف زبانوں کے آپ کے پاس ترجمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی زبان یا فارسی زبان یا دیگر کوئی زبان آپ نہیں سمجھتے تھے وہاں پر آپ کے باقاعدہ ترجمان مقرر تھے جو ترجمہ کرتے تھے فارسی والوں کا بھی حبشہ والوں کا بھی اور دوسری لغات کا اس لیے یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجابی بھی جانتے تھے پشتو بھی جانتے تھے اور اردو بھی جانتے تھے یہ بہت بڑی تخریب کاری اور بہتان علی الرسول اور نرا جھوٹ اور جہالت کا پلندہ ہے وما ارسل اللہ من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فیضلوا بس اللہ گمراہ رکھتا ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے وہی العزیز غالب ہے کیا مطلب سب کو ہدایت دے سکتا ہے لیکن دیتا بھانڈا دیکھ کر ہے، الحکیم انابت دیکھتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا متعلق ہو گیا، أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق، بھیجا ہم نے موسیٰ کو. اب دیکھنا ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ بطور ایک نمونہ کیا رہا ہے، کسی صورت میں بطور دلیل کے ہے، کسی صورت میں بطور تشجیع کے ہے، اس سے تکرار کا باب نہ ہو. قرآن پاک اپنے موضوع کے مطابق بات کرتا ہے. تو جہاں حضرت موسیٰ کا واقعہ تھوڑا سا بیان ہوگا اور اس سے مقصد ہے وقائے دنیاویہ کا بیان، وقائے سے مرادیں اور دنیا میں جو عذاب ہے قوموں پر ان کو یاد دلا کر مسئلہ بیان کروانا مقصود ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق، بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ ان اخرج قومہ کا. اب دیکھ لو شروع سورت کی آئے دیکھو، لِتُخْرِجَن یہاں پر کیا ہے ان اخرج قومہ کا، یہی فرق بین الکلیم والحبیب ہے. حضرت موسیٰ کی خطاب قوم کو تھا، حضرت کی نبوت قومی نبوت ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لتوخر جن ناس آیا، معلوم ہوتا ہے آپ کی رسالت عامہ اور شاملہ ہے، تمام کائنات آپ کی امت کا فرد ہے، تو آپ کی خطاب عام تھا. تو لتوخر جن ناس قرآن نے کہا، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو ان اخرج قومہ کا ایک مسئلہ، بے آیاتنا ان اخرج قومہ کا من الظلمات، بات وہی ہے ہر پیغمبر کا مشن ایک ہی رہا، شرک کا رد، توحید کی توضیح، الن نور نری روشنی، مذکر ہم اور یاد دلا ان کو بے ایام اللہ، ایام اللہ یہ ایام کی اضافت اللہ کی طرف یہ اضافت تشریفی ہے، اور مراد اس سے خاص عز و شرف والے دن، اور اس کا مثال دو چیزیں، خاص عز و شرف کے ایام یعنی نعمت و نکمت، یعنی وہ ایام ہیں جس دن جن دنوں میں کسی مشرک قوم کو مار پڑی، وہ دن، اور وہ دن جس میں کسی مظلوم قوم پر نعم اور نعمتیں ہوئیں، وہ دن. تو یہاں دونوں چیزیں ہیں، آپ کے پاس لکھا ہے نعمت و نکمت، نعم کے دن اور نکمت والے، اللہ کی مار پڑی جن قوموں پر تو وہ ایام یاد دلاؤ، اور جس دن ایام میں نعمتیں ہوئیں تو وہ ایام یاد دلاؤ. یہ مطلب ہے بے ایام اللہ، یعنی معاملات نعمت با نکمت. ان فی ذلک، بے شک ان ایام اللہ میں لآیات، البتہ بڑی دلائل ہیں، لقوم صبار، لکل صبار، وقت ہر بڑے صبر کرنے والے، شکور اور بڑے شکر کرنے والے کے لیے، کیونکہ صبر ہوتا ہے مسائل پر، شکر ہوتا ہے انعامات پر. ان کو وہ دن بھی یاد دلا میرے پیغمبر جب ہم نے قوموں پہ نعمت کی اور انہوں نے ناشکری کی، تو پھر ہم نے ان کو تباہ کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، یہ بیان ہے اذکروا کا، اور جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اذکروا نعمت اللہ، آ گیا مفتی احمد یار کہتے ہیں میلاد ثابت ہو گئی، دلی کو چھیچڑوں کے کار گر گیا، یہاں کدھر آ گئی میلاد، اذکروا نعمت اللہ، کہیں آئے صحیح بس ہیں، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اور مفتی کی بالکل، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر تھی، جب نجات دی تم کو، من آل فرعون، جلوس نکالو بھائی، پھر انجاکم من آل فرعون کا یہی مطلب ہے، جلوس نکالو، جب اللہ نے تمہیں نجات دی تھی نکمت نعمت اول آل فرعون سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب، یذبحونا یہ جو ذکر ہم ہے اس پر ایک عبارت لکھ لو، ذکر ہم بے ایام اللہ حیض ہم بالترغیب والترہیب والوعد والوعید عن ابن عباس، ذکر ہم، اس لیے میں لکھوا رہا ہوں کہ اس سے بھی بریلویوں نے استدلال کیا کہ معلوم ہوتا ہے عرس منانا جائز ہے اور گیارہویں منانا جائز ہے، تو ان دنگروں کو کہو جہاں ذکر کا معنی کیا ہے، ذکر کا معنی حیض ہم بالترغیب والترہیب بل وعد بل وعید، ان کو تقریر کر اور ترغیب دے ترہیب دے، وعد ماننے کی صورت میں وعید نہ ماننے کی صورت میں، اور ابن عباس بے ناما ہی و بلا ہی، علامہ آلوسی روح المعانی وہ یہی کہتا ہے کہ یہ کیا ہے بے نامائی ہی و بلائی ہی، ایام دونوں ہیں مصائب والے نعمتوں والے، اور خود قرآن بھی آگے کہہ رہا ہے یسومونا کم سو العذاب فیذبحونا، یہ تو مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، لیکن سورہ بقرہ اور جہاں کا فرق آ گیا، سورہ بقرہ میں واو کوئی نہیں ہے ہے، جو سب پہ ہونا والی واؤ ہے سورہ بقرہ میں، یہاں واؤ آ گئی، وجہ وہاں سورت البقرہ میں مقصد صرف عذاب کی یاد دہانی ہے، اور جہاں پر مقصد تعداد محن کو ذکر کرنا ہے، تعداد محن کو، جہاں صرف عذاب کی یاد دہانی ہے تو وہاں کتنے عذاب آئے اس کی تعداد سے کوئی سروکار نہیں، اس لیے وہاں باؤ نہیں ذکر کی، اور جہاں باؤ ذکر کی یہ بتانے کے لیے کہ سوء العذاب ایک اور یذبحونا دو، یہ تعداد محن بتانے کے لیے یہاں پر کیا آ گئی باؤ آ گئی، سن رہے ہو یا نہیں؟ ابناءکم یستعجلون، نمبر تین، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، یستعجلون نساءکم، اس کے دونوں معنی میں پہلے سمجھا چکا ہوں، یستعجلون کا ایک معنی باقی رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، اور دوسرا معنی بے حیا بناتے تھے تمہاری عورتوں کو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، یہ حکومت مختلف خاندانوں کو یہاں جمع کر کے ان کی زنانیوں کو سر عام بے حیائی کی دعوت، کلب ہوٹل اور اسلام آباد اور پنڈی میں چکلا سازی اور سارے بے غیرتوں کی عیاشی، اور جس طرح یہ پروگرام ہے یہی پروگرام تھا فرعون کا، اور وہ بچوں کو ذبح کراتے، اور یہ بچوں کو ذبح نہیں کرا رہے، یہ بچوں کو کرکٹ پہ لگا رہے ہیں اور بے حیائی پہ، اور اکبر الہ آبادی نے کہا کہ فرعون کملا تھا بے وقوف، فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اگر فرعون کو کالج کی سوج جاتی تو یوں قتل ابنا سے بدنام نہ ہوتا، تو اگر فرعون کو کالج اور یونیورسٹی کی سوج جاتی تو یوں قتل ابنا سے بدنام نہ ہوتا، تو بیچارہ ایسے بدنام نہ ہوتا، تو بہرحال آج کا فرعون، اس نے بھی دہشت گردی کے نام پہ پوری دنیا پہ ظلم کیا، اور کوئی بے حیائی میڈیا کے رنگ میں، وہی سارا سسٹم فرعون والا، اور وہی ابناءکم مسلمانوں کے بچے اور جن کے نوجوان اور طالب علم اور حضرات دیندار جتنے تھے ان سب کو یذبحونا، آج یہ ذبح کر رہا ہے، اور اہل حق کو ذبح کر کے، یستعجلون، وہی بے حیائی پرانے والی وہی پھیلائی جا رہی ہے، آج بھی وہی دور ہے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اس میں بہت بڑی نعمت. اگر نجات بناؤ ذالکم تو نعمت, اور اگر یہ ذبح اور استحیاء یہ رکھو تو پھر کیا بنے گی؟ یہ آزمائش. ذالکم یہ جو استحیاء تھا کیا مصیبت ہے, اور ذبح تھا یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. میں ربکم عظیم, تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ أَتَفْعَلَ نِعْمَتَ اللَّهِ, او بذریعہ کیا مطلب اِذْ تَعَذَّنَ, تَعَذَّنَ کا معنی ہے جب خوب بیان کر دیا. تَعَذَّنَ صِيغَة التَّفَاعُل تفید المبالغہ فی الاعلام, یہ تفاعل کا صیغہ ہے, اور مبالغہ فی الاعلام اس کا فائدہ دیتا ہے. کیا مطلب؟ اعلام اعلاما واضعا بلیغا لا التباس معه ولا شباتا. یہ مطلب ہے تعذنا, خوب بیان کر دیا تمہارے رب نے. لئن شکرتم, اگر تم نے شکر کیا, لازیدنکم, البتہ ضرور بے ضرور بڑھا دوں گا تم کو نعمتوں میں. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے ناشکری کی, ان عذابی لشدید, تو بے شک میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے, پہلی نعمتیں بھی چھین لوں گا. یہ واضح اذ تعذنا اللہ کا اعلان ہے کہ, اور کئی مقام پہ قرآن پاک میں فرمایا اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو بڑھا دوں گا. اور نعمت کا شکر میں دو چیزیں ہیں, ایک تو نسبت نعمت کی منعم کی طرف کی جائے, اور دوسرا ان نعمتوں کا حق ادا کیا جائے. نعمت کی نسبت منعم کی طرف ہو, نعمت دینے والا اللہ, تو نسبت کی کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. اور دوسرا نعمت کا حق ادا کرنا. نعمت کا حق یہ ہے اس کے استعمال میں, اس کے خرچ میں جو شریعت نے اس کا حق رکھا ہے اس حق کا پورا کرنا. اس سال کا ربکم ہو گیا, اور کفرتم پہلا یہ ہے کہ نعمت کی نسبت غیر منعم کی طرف کی جائے, اور دوسرا اس نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے, یہ بنتا ہے ناشکری. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. وقال موسیٰ, اور کہا حضرت موسیٰ نے, ان تکفروا انتم ومن فی الارض, اگر تم ناشکر بن جاؤ, ومن فی الارض, اور جو زمین میں ساری مخلوق جمیا وہ بھی ناشکری بن جائے, تو اللہ کو کوئی ضرر نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ, لَغَنِيٌّ حَمِيد, بے پرواہ ستود صفات ہے. یہ ان تک پرو شرط ہے, اور تو اللہ کو کوئی ضرر نہیں, یہ اس کی جزا آپ کے پاس بازو کو بھی. اور فإن اللہ والا جملہ یہ معلل ہے, اور یہ قائم مقام ہے جزا کے, اور یہ جزا کی علت مذکور ہوا ہے. فإن اللہ لغنی حمید, حضرت موسیٰ نے بھی اعلان کیا, اور حضرت محمد الرسول اللہ نے بھی اعلان کیا. اوپر جو آیا نا بالا ان کا پھر, تم کیا مصیبت ہے, بول پڑو, بالا ان کا پھر تم, اس کی بھی جزا مقدر ہے. بالا ان کا پھر تم لأعذبنکم ان عذابی لشدید, اب مانا صحیح بنے گا, لأعذبنکم یہ جزا مقدر ہے. اور جہاں ان تک فرو کی جزا آپ کے پاس اردو میں لکھی ہے, فإن اللہ لغنی حمید, یہ جزا نہیں ہے, یہ قائم مقام جزا کے ہے. حدیث ہے مسلم شریف میں, بالکل اسی طرح امام الانبیاء نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا عبادی لو انا اولکم, وآخرتم وإنسكم وجنكم كانوا على أطفا قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. یہ مسلم شریف ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ اللہ کا فرمان جس کا نام ہے حدیث قدسی, رسول اللہ نے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو, یا عبادی اے میرے بندو, لو ان اولکم اگر تمہارا اول بھی آخر بھی انس بھی جن بھی یہ سارے کے سارے, اور ایک حدیث میں ہے رتبہ کم و یا بے سکم تمہارا تر بھی تمہارا خشک بھی اتنا متقی بن جائے جو تم میں سب سے بڑا اتقی ہے, بہت بڑا صوفی اور متقی ہے, سارے نیک بن جائیں, ما زادہ ذالک فی ملکی شیئا میری بادشاہی میں مچھر کے پر جتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور یا عبادی او میرے بندو اگر تمہارے اول بھی آخر بھی انسان بھی جن بھی رتب بھی یابس بھی کانو علی افجر قلب رجل واحد منکم سارے شیطان جتنے بدبخت بن جائیں سب سے زیادہ افجر سارے کے سارے فاجر بن جائیں, اور صرف فاجر بھی نہیں افجر سب سے زیادہ فاجر بن جائیں ما نقص ذالک من ملکی شیئا میری بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. فإن اللہ لغنی حمید غنی کا معنی میرا بے پرواہ, اور اسی کا لازم معنی واجب الوجود الغنی جو استغنائے تام والا جو کسی چیز کا محتاج نہیں. حمید حمید کا معنی ہوتا ہے وہ ہستی جس کی تعریف کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تب بھی وہ قابل تعریف ہو, حامد کے بغیر بھی قابل تعریف ہو. حمید جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے ستود صفات, اس کی ذات ہی قابل تعریف ہو. علم یاتکم کیا نہیں آئی واقعہ اولا گو اجمالن واقعات میں سے, علم یاتکم کیا نہیں آیا تمہارے پاس. اس میں دو قول ہیں, بعض نے کہا علم یاتکم کلام موسوی ہے, اور بعض نے کہا یہ جملہ مستانفہ ہے اور خطاب ہے امت محمد کو. یہ پوری بات ابن کثیر ابن جریر میں ابن کثیر علم یاتکم کلام موسیٰ بناتے ہیں, ابن جریر یہ خطاب نکالتے ہیں امت محمد کو, اور یہ کلام مستانف بیان کرتے ہیں. خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے, قوم نوح قوم نوح کی آد اور سمود کی, والذین من بعدہم اور وہ جو آئے ان کے بعد, اس آد اس نوح آد سمود کے بعد آنے والے, لا یعلمہم الا اللہ نہیں جانتا ان کو تفصیلا الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی بھی, جاءتہم رسلہم بالبینات بیان نبا کا آئے تھے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات سات معجزات کے, پس ٹھونس دیا انہوں نے, فردو ایدیہم فی افواہہم پس لوٹا دیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں, وقالو انا کفرنا اور کہا انہوں نے بے شک ہم نے انکار کیا, بما اس مسئلہ توحید کا, ارسل تم بھی جس مسئلہ توحید کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا، اور بے شک ہمیں البتہ بیچ شک کے، مِمَّا ما سے مراد مسئلہ توحید ہے اور مسئلہ ایمان اور توحید دونوں الدلالین، مِمَّا اے من التوحید بل ایمان تدعوننا الیہ، تم بلاتے ہو ہمیں طرف اس مسئلہ کے، مُرِیب خلق کا شکار، مریب شک شک میں ڈالنے والا۔ جہاں تک ایک بات سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبعوں کا معنی واقعات، الذین من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے، وہ کون تھے پہلے؟ قوم نوح آد ثمود، والذین من بعدہم اور جو ان قوموں کے بعد آئے وہ کون تھے؟ لا یعلمہم الا اللہ، ان کی حقیقت، ان کی سب تعداد نسب نامے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کا خطیب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرتا ہے حضرت آدم تک، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس پر ابن عباس نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، کذب النسابون، جو تمہیں کوئی خطیب ملے اور آپ کا نسب بیان کرے آدم تک تو وہ بہت بڑا کذاب بے ایمان ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے لا یعلمہم الا اللہ، درمیان میں ایسی قومیں بھی گزری ہیں جن کا حال اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ کذاب النسابون، یہ نسب بیان کرنے والے بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، یہ کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن، بولو بولو کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ اور رول معانی میں دیکھ لینا، اور اسی طرح درے منصور میں دیکھ لینا، اسی طرح دیگر تفاصیل میں دیکھنا، اور اس کو مولانا ادریس نے سیرت المصطفیٰ میں بھی یہ حوالہ نوٹ کیا ہے بطور استدلال کے، کہ نبی پاک علیہ السلام کا نسب آدم تک جو بیان کرتا ہے وہ بہت بڑا کذاب پاپی اور بے ایمان ہے، جیسا کہ طارق جہیر بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب دیکھو کتنا بے ایمان آدمی ہے کہ قرآن کہتا ہے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ یہودی ایجنٹ بڑے مزے سے بیان کرتا ہے ہاں؟ اب بتاؤ قرآن سچا ہے یا طارق جہیر سچا ہے؟ ہم پہ تو الزام آئے گا ہو ہو جہیر کے خلاف ہو، اور ہم کہتے ہیں تم او ہو قرآن کے منکر ہو بے ایمان ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے، تم قرآن کے منکر ہو، قرآن کہتا ہے لا یعلمہم الا اللہ، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس لیے یہ ایسا بدبخت انسان ہے نا جہیل، وہ ضرب علی خان نے اس کے متعلق زبردست صحیح تبصرہ کیا، اور میرا خیال ہے وہ تبصرہ حرف آخر ہے، زبردست تبصرہ کیا ہے مولانا ضرب علی خان کو، اللہ پاک صراط مستقیم کی سمجھ عطا فرمائے اور اسے صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ اس نے تبصرہ زبردست کیا، مولانا نے کمال کیے، کہتا ہے دنیا میں جتنے زندیق گزرے ہیں سب سے بڑا زندیق طارق جمیل ہے، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، یہ تو مولانا ضرب علی خان صاحب ہداہ اللہ ہو، یہ ان کا فرمان ہے۔ بہرحال بیان زبردست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بدبخت پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ جو دنیا جہان کا جھوٹ ہو اس کی زبان سے نکلتا ہے، دنیا جہان کا جھوٹ۔ اٹک میں آیا ہم پڑھتے تھے حضروں، اس وقت اسے اتنا بدنام نہیں تھا، اس وقت ہم بھی اس کو سنتے تھے، ہمارے اساتذہ بھی آئے اس کو سننے کے لیے، اور ہم نے بڑا پسند کیا، آواز ماشاءاللہ، السنتہم اہلا من السکر کا صحیح مصداق ہے، زبان گڑ سے زیادہ میٹھی ہے، انداز بھی بڑا فصیح بلیغ ہے، اخنت بن شریک ہے زمانے کا، بہت ہی اچھی آواز ہے، پیاری آواز، خوبصورت بولا۔ جب ہم واپس آ گئے تو اساتذہ کا تبصرہ سنا، وہ ہمارے حضرت ثابت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، محدث کبیر وہ یہ فرماتے تھے کہ میں حیران ہوں، میں تو ڈر رہا تھا کہیں خدا کا عذاب ہی نہ آ جائے، یہ اتنا جھوٹ دنیا جہان کا اس کی زبان پہ جاری تھا، اور ایسا پیار سے بول رہا تھا نا، پیار پیار سے، اور کوئی جھوٹ چھوڑا نہیں۔ اس لیے یہ بھی محرومی ہے کہ آدمی جھوٹوں کے پیچھے لگ جائے اور خدا کی کتاب کو چھوڑ جائے، اور جھوٹ بھی اس درجے کا، اب مجھے پتہ ہے اسرے بوفی قلوب مرسل تو ہوتا ہے، بچڑا تو پلایا جاتا ہے، لیکن ہماری مصیبت ہے آپریشن نہ ہو تو گند باہر نکلتے ہی نہیں، کینسر بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن زیادہ اہم ہے یا اس قسم کے جھلے اور جاہل لوگوں کی گفتگو پر ایمان لانا؟ اب یہ قرآن تو دوستوں بزرگوں صاحب کہہ رہا ہے لا یعلمہم الا اللہ، درمیان میں کچھ قومیں گزری ہیں ان کا پورا حال اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، اب اگر کوئی نسب بیان کرے وہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ وہ میں ہوں تب بھی جھوٹا ہوں، طارق جہیل اور تب بھی جھوٹا ہے، اور الحاج حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب دامت وجودہم ہو تب بھی جھوٹا ہے۔ لا یعلمہم الا اللہ کہتے بے ادبی ہو، تو ظالموں یہ بے ادبی قرآن کی تم کرو تو خیر ہے، اور تمہارے جیسے چند چودھری ان کی بے ادبی ہو گئی۔ اگر ہم اصلاح کی بات کر دیں تو ان چودھریوں کی، ان کی چودھری طارق جمیل کی بے ادبی ہو گئی اور چودھری عبد الوہاب کی بے ادبی ہو گئی، اور چودھریوں کو اپنے پاس رکھو، قرآن سے لے لا یعلمہم الا اللہ، اور آپ ہی خیال کرو آپ میں بھی کہ ایسے اب جال پیدا ہونے لگے، وہ بھی وہ رٹا لگا کے نا جیسے بجلی پہ گھوڑا چلتا ہے شروع ہو گیا، پلا پلا پلا پلا پلا پلا پلا پلا، وہ کیا نسب نامہ بیان ہو رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی نسب نامہ بیان کرے، 5 کلو کا لتر ہو آپ کے پاس، اور جو ہی وہ عدنان سے اوپر گزرنے لگے، عدنان کی لڑی سے اوپر، تو اس کو وہاں کان پکڑوا کے مار مار کے اوپر پڑھو یہ آیت الذین من قبلہم من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ لا یعلمہم الا اللہ۔ اور اس آیت میں دلیل ہے جمیع ما کان، جمیع ما کان کا علم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، دوسرا مسئلہ سمجھنا ہے، فردوا ایدیہم، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے ڈال دیے ہاتھ اپنے، پہلا معنی کر رہا ہوں، کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے، ایدیہم کافروں نے اپنے ہاتھ اپنے، جب انبیاء نے مسئلہ بیان کیا نا تو غیر سن غسل ہوتا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے، یا اپنے منہ میں ہاتھ رکھے غصے کی وجہ سے، انگلیاں کاٹنے لگے، ہائے کیوں بیان کرتے ہو، ہائے چپ ہوئے کیوں بیان کرتے ہو، نہ بولو اے لا یسمعون، نہ بولو اے، یہ وہ اپنے منہ میں ہاتھ کھاتے تھے، اتنے بےمان تھے کہ اپنے ہاتھوں کو چک مارتے تھے۔ یہ فردو آج بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ بیان کریں گے تو مشرک اپنے منہ میں ہاتھ رکھ کے کہے گا چپ ہوئے، کھول کھول، فردو ایدیا فی افواہہم، ایک معنی، دوسرا معنی کہ ان کافروں نے جب پیغمبر مسئلہ بیان کر رہے تھے توحید والا، تو ان ظالموں نے جا کر نبیوں کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے، خبردار یہ لفظ منہ سے نہیں نکالنا، لا یسمع والا کہ بابے سنتے کوئی نہیں، کر کچھ نہیں سکتے، یہ دوسرا معنی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ پہلا معنی کنایا ہوگا، عضو علیکم الانامر کی طرح، اور غصے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، یعنی بہت غصے ہوئے، توحید والا بیان سن کر بہت غصے ہوئے اور آپے سے باہر نکلے، جیسے عزو علیکم الانامل آتا ہے. اور دوسرا معنی ہو تو ہاتھوں سے اشارہ کیا اپنی زبانوں کی طرف اور کہا، ہاں نہیں دوسرا معنی، انہوں نے واضح توحید پر پابندی لگائی. واضح توحید نبی بیان کر رہے تھے، نبیوں کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیا کہ خبردار یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا، اور جو مسئلہ مرضی بیان کرو. دو. اور تیسرا معنی، ہاتھوں سے اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف، اور یوں کر کے اپنی زبان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. افواہہم وقالوا، انہوں نے کہا اذ ہم بالکل منکر ہیں تمہارے مسئلے کے. وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، اور کہا انہوں نے ہم نے انکار کیا ہے. بما سے مراد مسئلہ توحید، توحید والا مسئلہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، اور ہمیں البتہ بھی شک میں اس دعوت کے اندر جو تم ہمیں دیتے ہو طرف اس کے، مریب شک میں ڈالنے والا. قالت رسلہم، کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شکن، کہ اللہ کی توحید میں شک ہے. توحید کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے، افی اللہ، اے فی توحید اللہ. قال القتادہ القرطبی، اللہ کی توحید میں شک کرتے ہو. فاطر السماوات، ہاں بھائی فاطر السماوات والارض، جو چیر پھاڑ کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ معاف کرے تمہیں. لیغفر لکم، تاکہ معاف کر دے تم کو. یدعوکم، بلاتا ہے تمہیں توحید کی طرف تاکہ بخشے تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے، اور بولت دے تمہیں برکات دنیاوی الی اجل مسمی، وقت مقرر تک. یہ انبیاء کی دعوت تھی. گفتگو ثانی، اب مشرکین اور انبیاء کا مناظرہ ہو رہا ہے. اف اللہ کا استفہام تو بھی کہے، اف اللہ کا، اور یہاں من ذنوب کا من زائدہ ہے، من زائدہ ہے، اور مقصد کیا ہے؟ توحید قبول کرو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نجب فر لکم من ذنوبکم وجواخرکم الی اجل مسمی. قالوا ان انتم، اب مناظرہ ہے جناب انبیاء و رسل اور مشرکین کا، اور موضوع مناظرہ بشریت الانبیاء. موضوع مناظرہ کیا ہے؟ بشریت الانبیاء. مشرک کہتے ہیں بشر ہو کے نبی نہیں بن سکتا. انبیاء کا دعویٰ ہے کہ اللہ نبی بناتے ہی بشر کو ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ معلوم ہوتا ہے یہ مناظرے پرانے ہیں. ہر دور کا مشرک یہ مناظرے انبیاء اور براثائے انبیاء کے ساتھ کرتا رہا. قالوا ان انتم، کہا انہوں نے، نہیں ہو تم الا بشر مثلنا، مگر بشر ہماری طرح. لہذا تم رسول نہ ہوئے، لہذا تم رسول نہ ہوئے. تم جب بشر ہو، بشر رسول نہیں ہو سکتا. یہ مقدمہ پہلا. تریدونا، تم ارادہ رکھتے ہو ہمیں روک دو. اما کانا، ان بزرگوں سے، ان ہستیوں سے کہ تھے عبادت کرتے ہمارے بزرگ اکابر، فاتونا، بس لے آؤ ہمارے پاس کوئی سلطان بیین مبین، کوئی واضح دلیل، علاوہ معجزات مذکورہ کے کوئی اور دلیل لاؤ. قالت لہم رسلہم، جواب رسل ثانی، کہا انہوں نے کہ رسلہم، ان نحنو، نہیں ہیں ہم، الا بشر مثلکم، مگر بشر تمہاری طرح. رسولوں نے کیا کہا کہ ہم بشر ہیں تمہاری طرح. الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء. لیکن سے ان کے مقدمہ کو توڑا، انہوں نے کہا تم بشر ہو، اور نتیجہ کیا نکالا؟ بشر ہو کر رسول نہیں ہو سکتے. انبیاء نے کہا کہ پہلی بات مسلم ہے ہم بشر ہیں، لیکن دوسرا کہ بشر ہو کر رسول کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ایسی بے ایمانی ہے منطقیوں والی. ولكن اللہ یمن علی من یشاء، اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں سے، مطلب بشر رسول بن سکتا ہے. وما کان لنا، جواب دوسرے سوال کا، فاتونا بسلطان مبین، انہوں نے کہا موجودہ پیش کرو کہ ہمارے اختیار بھی نہیں، ما کان لنا نہیں ہے ہمارے اختیار میں انداتیکم، یہ کہ لائیں ہم بے سلطان کوئی معجزہ، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن اور اختیار سے، وعد اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. وما لنا، یہ بھروسہ اس لیے کہا یہ تھے بھی تھوڑے، امام راضی کہتے ہیں اہل الحق کے فی کل زمان یکونون قلیلین، امام راضی کہتے ہیں آل الحق کے فی کل زمان، آل حق ہر دور بھی قلیلین تھوڑے رہے ہیں، وأهل الباطل یکونون کثیرین، اور اہل باطل ہمیشہ گدوں کی اکثریت رہی ہے. والظلم والفسق، ظالم اور فاسق لوگ، یکونون متعابنین متعاصدین، فلہذہ الاسباب قدروا علی ہذہ الصفاہ، فرمایا کہ ہر دور میں دو چیزیں رہی ہیں، ایک تو اہل حق تھوڑے اور اہل باطل زیادہ، نمبر دو اہل باطل کا آپس میں اتفاق رہا، وہ ایک دوسرے کے معامن رہے، متعابنین وہ ایک دوسرے کے متعامن رہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے رہے، اور اہل حق یہ آپس میں پھوٹے رہے، ان کے اندر تعامل باقی نہیں رہا. اسی لیے مشرکوں نے ہر دور میں اہل حق کو دھمکیاں دی ہیں. وما لنا الا ان نتوکل علی اللہ وقد ہدانا، حالانکہ اس اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے راستوں کی طرف، سبلنا راستوں کی طرف، منافع دین کی طرف، اور ہم ضرور بے ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو تم نے ہمیں تکلیفیں دی ہیں، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں. متوکلون. وقال الذین کفروا، گفتگو ثالث، تیسری گفتگو، اور کہا انہوں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کو، لنخرے جنکم، ہم تمہیں نکال دیں گے، من ارضنا اپنے ملک سے، یا لوٹائیں گے تم کو، فی ملتنا اپنی ملت میں، اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے. واوحا الیہم، پس وہی کی تسلی انبیاء کی، وہی کی اللہ نے ان کی طرف، لندوہ لے کرنا، انہوں نے کہا لنخرے جنکم، اللہ نے فرمایا لدو لے کنل ظالمین، ہم ہلاک کر دیں گے ظالموں کو، اور یہ جواب ہو گیا نکالنے کا، اور بسائیں گے ہم تم کو زمین میں. ان کے بعد ذالک لمن خاف، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف بعید اور ڈرتا ہے میرے ڈراوے سے، فاستفتح ہو وخاب کل جبار، واستفتح اور فیصلہ طلب کیا، واستفتح حکم طلب کیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، انبیاء نے دعا کی، وخاب کل جبار عنید، اور رسوا ہو گیا ہر ترکش ضدی، من ورائہ جہنم، اور اس کے آگے جہنم ہے، ویسکا من ماء، یہاں پر جبار کا معنی ہے المتکبر، المغرور، المدعی لمنزلۃ او لشیء لیس من حقہ، جس کا معنی کرتے ہیں سر کش. تو معنی کیا تھا؟ فاستفتح فنصر اللہ وخاب کل جبار عنید. عبارت کیوں بن گئی؟ ہاں بھائی یہ لاؤڈ اسپیکر پھر خراب کر دیا، کیا مسئلہ ہے؟ جہاں اس نے کہا وہاں رکھو بیٹا اور ان کو بھی سیدھا رکھو اور جو ان کو چھیڑتا ہے نا وہ آدمی مجھے ملا اتنا نہیں نہیں بار بار الگ الگ ہے اس کو مناسب یہ بالکل پھر اسی طرح ہو گئی ہے کم از کم کوئی تجربہ بھی ہونا چاہیے نا آپ کا ہاں بھائی مناریوں کی طرح کہہ رہے چھوڑ دیتا ہے بس تب ہوں بخاب کلو جب بارن حنیف تھوڑا سا اونچا کرو تھوڑا سا بالکل ممبرا ہی جہنم اس کے آگے جہنم ہے وجود کا مما علم اور پلایا جائے گا مما علم پانی شدید پیپ لو والا یا تجرا گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا بلا جتا دو اور نہیں قریب کہ اس کو نگل سکے بیاتی ہر موت اور آئے گی اس کو موت یعنی اسباب موت من کل مکان ہر طرف سے وما ہوگا بے میت اور نہیں ہوگا وہ مرنے والا ومن ورائہ عذاب الغلیظ اور اس کے آگے عذاب ہوگا تازہ عذاب غلیظ سخت تازہ عذاب سخت مثل الذین کفروا یہ تکلیف اخروی فرمایا اس کے بعد ان کے آگے جہنم ہے فیوس کا من ماء اور پلایا جائے گا پانی شدید شدید کا معنی کچا لو کچ لو جو زخموں کا پیپ ہے اس میں زخموں کا پیپ ہے یتجرا وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا بلا یکادو اور نہیں قریب یوسی وہ کہ وہ نگل سکے اس کو ویاتی الموت من کل مکان اور آئے گی موت موت تو نہیں آئے گی حدیث میں آتا ہے کہ جتنے جہنمیوں کے زخم ہیں ان کا پیپ اکٹھا کیا جائے گا اور وہ سارے کا سارا پیپ جب جہنمی پانی مانگیں گے تو اس کو گرم پانی حمیم یہ جو گرم پانی ہوگا جہنم کا اس کے ساتھ ملا کر جہنمیوں کے منہ میں ڈالا جائے گا اور وہ جو حمیم ہے سخت پانی ہوگا تو اس سے ان کا پیاس بجھانے کے لیے پانی ان کے منہ میں ڈالا جائے گا ومن ورائہ عذاب غلیظ مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یہ مثال ہے مشرکین جو نیک عمل کرتے ہیں اس کی مثال ربہم اعمالہم ان کے اعمال صالحہ مشرک دو عمل کرتا ہے ایک تو اعمال مشرکانہ ان کی بات نہیں ہو رہی جہاں مشرک کے اعمال صالحہ صدقہ خیرات حج عمرہ وغیرہ یہ جو مشرک کرتا ہے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے کا رماد مثل رماد اس سیائی کے رماد شائی کے اشتدت بہر ری کہ سخت ہوتی ہے ساتھ اس کے ری ہوا فی یوم آصف سخت آندھی میں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء نہیں قادر ہوں گے جو انہوں نے کمایا تھا کسی چیز پر ذالک ہو بس ضلال البعید یہی ہے وہ گمراہی دور کی دلیل توحید ثانی الم ترى ان اللہ خلق السماوات کیا نہیں دیکھا تو نے پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالحق لے اظہار الحق مسئلہ توحید کے اظہار کے لیے ای یشا یہ واقعہ سوم دنیا بھی ہے اگر اللہ پاک چاہے جو ذہبکم لے جائے تم سب کو اور لائے بے خلق جدید مخلوق نئی و ما ذالک اور نہیں ہے یہ کام تمہارا لے کے ذہاب اور نئی مخلوق کا پیدا کرنا اللہ پر بے عزیز کچھ مشکل ذرا بھی مشکل نہیں و بارازون اللہ واقعہ چہارم اخروی چوتھا واقعہ اخروی ہے و بارازو اور دفع شبو کے ہمارے اکابر جن کی تقلید کر رہے ہیں وہ ہمارے کام آئیں گے و بارازو اللہ فرمایا اللہ کے سامنے ہوں گے سارے کے سارے جمیع عابد بھی معبود بھی بس کہیں گے کمزور لوگ واسطے ان کے جو بڑے بنے ہوئے تھے بے شک ہم تھے واسطے تمہارے تبا ان تاب دین میں اعتقاد میں چودھری سردار مولوی پیر مشرق ان کو مقتدی مرید اور چمچے کرچے اور ان کے نوکر چاکر یہ کہیں گے ہم تو حضرت تمہارے تابع تھے تمہارے عقائد بھی تابع تھے حال انتم مغرون عنا کیا ہو تم کام آنے والے ہم کو من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے من شیء کچھ بھی قالوا لو حضان اللہ پیر اور چودھری مشرق پیر مشرق سردار مشرق وہ کہیں گے لو حضان اللہ اگر اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تمہیں بھی ہم سیدھا راستہ بتاتے سبا ان علینا اب برابر ہے ہم پر اجزینا ہم صبرنا یا بھونکیں یا چپ کر جائیں تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جہنم میں ہم پر اب برابر ہے جزے نا کا کیا معنی حال و دھار ڈالے اور بھونکنا شروع کر دے ملک صاحب چودھری صاحب پیر صاحب مولوی صاحب شیخ الحدیث صاحب فرمایا اب بھونکو یا چپ کر جاؤ دونوں برابر ہیں یعنی عذاب سے جان چھوٹ سکتی نہیں دنیا میں تو یہ تھا نا طالب علم کان پکڑتا تھا اور قاری صاحب جلاد ڈنڈا لے آتا تھا اور جو ہی ڈنڈا مارنے لگتا آگے سے چی چی کرتا طالب علم تو قاری کو بھی ترس آ جاتا چھوڑ دیتا چل دفاع ہوتا ہے نیچے وہ روتا تجھے چھوڑ دیتا فرمایا اب کام برابر ہے آج ازینا ہم خبر نہ جہاں پر چاہے بھونکے اور نوکے یا چھوڑ ڈالے ہم صبر نہ یا ہم صبر کریں مسئلہ یہ ہے کہ مالنا من محیث نہیں ہے ہمارے لیے محیث چھٹکارے کی جگہ ہم چھوٹ نہیں سکتے وقال الشیطان سبحان اب آیا جی خطاب شیطان پیر بھی جہنم میں ہوں گے مرید بھی جہنم میں چودھری بھی جہنم میں مقتدی بھی جہنم میں اب شیطان سٹیج پہ آئے گا یہ ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے وہ مرید کہیں گے او پیرو خدا کی لعنت ہو تم پر ہو گولڑے ہو خیال والے اور خربوزے خربوزے والے بےمانو تم نے ہمارا ستیہ ناش کیا اور ادھر یہ کہیں گے تم ہمیں سے روزے پہ لے جاتے تھے اور چلے بڑے فضائل بیان کرتے تھے اور بےمانوں ہمیں جہاد کا بھی منکر بنا دیا قرآن کا بھی دشمن بنا دیا اور توحید کا بھی دشمن بنا دیا اب وہ جو سال والا ہوگا نا چلے والا سال والے کو کہے گا حال انتم مغلون عنا تمہارا کچھ وقت زیادہ لگا ہوا ہے بزرگو اور سب کی بات نہیں کر رہا جو ایسے گمراہ ہو گئے ان کی بات کر رہا ہوں بے ایمانوں کی بات کر رہا ہوں وہ کہیں گے بزرگوں تمہاری محنت ذرا بیرون سال بھی ہے نا ہر انتم مغنون عنا اندرون بھی کہ بیرون بھی اسی طرح ہر کافر مشرک کی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ریونڈی بے ایمان ہیں ایسا میں نہیں کہہ رہا جو جہاد کا منکر توحید کا منکر قرآن کا دشمن ہو کر بے ایمان ہو چکا ہے وہ اس کے اندر بالکل شامل ہے بہر انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء آگے سے وہ کہیں گے کہ بزرگو اگر ہم ہدایت پہ ہوتے تو تمہاری بھی ہدایت والے راستے میں رہنمائی کرتے ہیں ہم خود کافر تھے اور تمہاری بھی کفر کی طرف ہم نے تقریریں کی. خیر وہ دیکھ لیں گے بھائی اب سزا تو ملے گی کچھی. تو سمجھ آئیے بات. ہاں دوست بزرگ سارے کٹھے ہو جائیں گے جاننا کٹھے. اللہم لا تجعلنا منہم. اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص وکان الشیطان. شیطان آ جائے گا. شیطان کا بیان ہوگا. اب شیطان کا بیان سنو. قال الشیطان شیطان بولے گا لما قضی الامر جب فیصلہ کیا کر دیا جائے گا تمام مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا. شیطان تمہید باندھے گا اور شیطان کہے گا دوستو بزرگوں بات سن لو ان اللہ وعدکم وعد الحق. مارو بےمانہ بات تو صاف کر رہا ہے. میدان قیامت میں تقریر کر رہا ہوگا اور تقریر یہ ہوگی ان اللہ بے شک اللہ پاک وعدکم اللہ نے وعدے جو کیے تھے تم سے جتنے وعدے بھی سارے حق تھے وبعثتکم اور میں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے وأخلفتکم میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا. شیطان کہے گا ایک اللہ نے وعدے کیے تھے ایک میرے وعدے تھے. میرے وعدے تھے کہ باب گھمکول کی قبر پہ آؤ قیامت کے دن یہ تمہیں تھٹا مار کے جنت میں پہنچا دے گا. میرا وعدہ یہ تھا پیروں کے گھوڑوں کے سکور کو صاف کرتا رہے اور ان کے منہوں کو صاف کرتا رہے ان کو گھاس پانی دانا ڈالتا رہے. نمازوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں روزوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں بس پیروں کے سنجو پہ لگا رہے انہی کی خدمت کرتا رہے تیرا بیڑا پارے. فأخلفتکم میں نے تو نرا جھوٹ بولا تھا. کذبتکم سارا میرا جھوٹ تھا. اس وقت میں نے بھی کہا تھا نا او شیطان کہے گا پیروں کے روم میں میں نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ تو رکھو نا. اخلف تو گم میں نے سارے جھوٹ بولے تھے. وما کان لی علیکم اب مجھے دیکھ رہے ہوں گے مارو بے مانا وہاں پر کتنے وعدے دیتا تھا کہ ایک دفعہ اعتکاف میری مسجد میں آ کے بیٹھو صحیح جنت کی ٹکٹ مل جائے گی اور میرے حلقے میں آؤ صحیح سیدھا جنت کی ٹکٹ مل گئی. اتنے بڑے وعدے اور اب کہتے ہیں اخلف تو کو سارے ہی میں نے بکواس کیا اور ایک وعدہ بھی میرا سچا نہیں تھا اور اللہ کے سارے وعدے سچے تھے. وما کان لی علیکم من سلطان مشرک بفریں گے اور کہیں گے ہو بے ایمانا تم نے ہماری زندگیاں تباہ کر دیے تو نے ہمارا بڑا ہی نقصان کیا. فرمایا بک بک نہ کرو. ما کان لی علیکم نہیں تھا میرا تم پر کوئی زور الا ان دعوتکم میں نے کسی کی گردن سے پکڑ کے نہیں گمراہ کیا. میرا کام تھا الا ان دعوتکم میں آیا اور میں نے تقریر کی کسی کو مجبور تو نہیں کیا. ان دعوتکم میں نے تو صرف چلے کی دعوت دی. ان دعوتکم میں آیا اور میں نے تو صرف روحانی اجتماع کا اشتہار نکالا. روحانی اجتماع کا اشتہار نکالا اور میں نے تو آیا اور صرف اتنا کہا کہ میٹھی میٹھی سنتوں بھرا اجتماع چلو چلو ملتان چلو. ہم نے تو صرف اتنا کہہ دیا دعوتکم میں نے تو صرف دعوت دی تھی. ما کان لی علیکم من سلطان میرا کوئی زور نہیں تھا. آیت میں دلیل ہے کہ شیطان یا جن کا زور انسان پہ نہیں چل سکتا. دوری صدری انسان کو وہ مجبور نہیں کر سکتا. وہ کہے گا اندھا ہو تو گم میں نے تو صرف آیا تھا داڑھی کافی لمبی رکھی ہوئی تھی سر سے بھی پگڑی جھگڑی بھی کوئی نہیں تھی اور سر بھی ننگا تھا. اور میں آیا امداؤ کو گم, اور میں نے آ کر صرف اتنی بات کی تھی کہ صحابہ ٹھیک نہیں تھے, ہم آل حدیث بالکل ٹھیک ہیں. شیطان کے مختلف روپ ہیں جی. امداؤ تو گم کبھی پیر کی شکل میں آیا, کبھی مولوی کی شکل میں آیا, کبھی العزیز بن کر آیا, کبھی العلیم بن کے آیا, اور کبھی الملعون بن کے آیا, کبھی خطیب کی شکل میں آ گیا, کبھی مفتی کی شکل میں آ گیا, اور صرف کیا دیا, دعوت بل واسطہ یا بلا واسطہ. فاستجب تم لی, تم نے خود اپنے اختیار سے میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی, بس مجھے نہ ملامت کرو, مجھے لان تان نہ کرو. فلا تلومونی, مجھے ملامت نہ کرو. ولومو انفسکم, اصل معنی تو پنجابی بھی ہے, اور بجے رگڑو اپنے منہ سے. ولومو انفسکم, اور ملامت کرو اپنے اوپر, اپنے اوپر لعنت کرو بےمانو, کہ میں نے دعوت دی تم نے میری دعوت قبول کر لی. ما آنا, نہیں ہوں میں امداد کرنے والا تمہاری, اور تم نہیں ہو امداد کرنے والے میری. انی کفر تو اعلان ہے, یہ اسی کی تقریر آ رہی ہے. انی کفر تو میں بالکل منکر ہو گیا. بما اشرک تمونی, وہ جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے پہلے. ان الظالمین, بے شک ظالم لوگ, لہم عذاب علیم, واسطے ان کے عذاب ہوگا دردناک. کیا قرآن بیان کر رہا ہے, اور جن پیروں کی وجہ سے گمراہ ہوئے, خطیبوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے, مولویوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے, وہ مولوی اور پیر بھی جان چھڑا جائیں گے, اور شیطان بھی اپنے آخری خطاب میں یہی کہہ دے گا کہ میرا سب بکواس اور جھوٹ تھا, لہذا جو تم مجھے خدا کا شریک بناتے تھے نا, میں سب اس کا منکر ہوں, اور کوئی طاقت شاقت مجھے نہیں ہے. تو مشرق کا صحیح مکالا ہو جائے گا. بشارت ہے, اور داخل کیے جائیں گے اللہ دینا آمنو, وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ مان لیا, وعملوا الصالحات, مسئلے سے پکے رہ گئے, اعمال صالحہ اختیار کیے, وہ کیا ہے, جنات تجری من تحتہا الانہار, باغات ہوں گے, بیتی ہوں گے ان باغوں کے نیچے کئی نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں اپنے رب کی رحمت سے, بإذن ربہم, اپنے رب کی توفیق اور کرم سے, تحیتہم فیہا سلام, ان کا تحیتہم آپس میں ملاقات اس جنت میں, سلام سلام ہی سلام ہوگا. السلام علیکم, الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا, کیا نہیں دیکھا تو نے, یہ تمثیل توحید کی, اور آگے آئے گی تمثیل شرک کی. سورۃ الرعد میں آپ نے پڑھا تھا حق باطل کی مثال, تو یہاں پر یہ مثال کس کی آ رہی ہے, توحید کی. ذرا سمجھنا ہے, خیال کرنا ہے, توجہ سے دیکھنا ہے. پہلے ترجمہ دیکھو, الم ترا, کیا نہیں دیکھا تو نے, کیسے بیان کیا اللہ نے مثال, مسئلہ, بڑے موقع کی مثال, یعنی کلمہ تن, کلمہ ہے کوئی, یہ بتن کلمہ تن, یہ بتن بڑے نفے والا کلمہ, کا شجرہ تن طیب تن, مثل درخت طیب کے, اصلوہا ثابت, جس کی جڑ مضبوط ہے, ثابت, وفرعہا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں, تو اتی لاتا ہے پھل اپنا, کلہین ہر موسمی, بإذن ربہا, اپنے رب کے اذن سے, یضرب اللہ الامثال, بیان کرتا ہے اللہ مثالیں واسطے لوگوں کے, تاکہ وہ غور و فکر کرتے ہوں معانی مقصودہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری توحید والے کلمے کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے. کلمہ توحید کی مثال کس کی طرح ہے؟ شجرہ طیبہ. اور شجرہ طیبہ کے یہاں تین بڑے اوصاف ذکر کیے. تین اوصاف شجرہ طیبہ: ایک تو اس کی جڑ گہری ہو، ایسا درخت جس کی جڑ گہری اور گہری کہاں تک؟ پانی تک پہنچی ہوئی ہو، نیچے زمین کے پانی تک، زمین کے اندر گزر گئی ہو جڑ، گہری جڑ ہو. ایک نمبر دو، اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہوں، بلندی پر ہوں، اونچی ہوں، زمین پر لٹک نہ رہی ہوں. یہ. اور تیسرا، اس کا پھل دائم اور سدا بہار ہو، اس کا پھل دائم اور سدا بہار ہو. توجہ میری طرف رہے. اللہ فرماتے ہیں توحید کی مثال اس عمدہ درخت کی سی ہے، اس عمدہ اور نفع والا درخت طیبہ، وہ درخت جس سے نفع حاصل ہوتا ہے، نفع والا درخت اس کی سی ہے. اور اس درخت کی کتنے اوصاف ہیں؟ نمبر ایک، جڑ کی گہرائی. نمبر دو، شاخوں کی اونچائی. نمبر تین، پھل میں یکتائی. کتنے اوصاف ہیں؟ تین: جڑ کی گہرائی ایک، شاخوں کی اونچائی دو، اور پھل میں یکتائی، یعنی دائمی، صرف اسی کا پھل، اس میں دوام اور یکتائی. یہ تین اوصاف بیان کیے. اللہ فرماتے ہیں یہی مثال ہے توحید. جس طرح دل کو سمجھو زمین، دل کو سمجھو زمین، اور اس پر لا الہ الا اللہ یہ آیا درخت. اب یہ جو توحید ہے نا، جس دل کی زمین پہ یہ درخت طیب اور شجرہ طیب اگتا ہے، وہاں تین ہی اوصاف ہوتے ہیں. ایک تو یہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دل کی زمین کے اندر اتر جاتا ہے، اس کی جڑ اتنی گہری ہے کہ اتنا اندر اترتا ہے، سمجھ گئے؟ اتنا اندر اترتا ہے کہ اس کے اترنے کے بعد اگر انگاروں پہ بھی لٹایا جائے یہ نکل نہیں سکتا، اگر وجود کے حصے بھی کر دیے جائیں یہ نکل نہیں سکتا، اگر جان، مال، گھر، وطن، رشتے دار، سارا جہان قربان ہو جائے، لیکن توحید کی جڑ اتنی گہری ہوتی ہے سارا جہان تباہ ہو جائے گا لیکن اس کی جڑ کبھی کھوکھلی نہیں ہوگی. یعنی دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بشاشت، بشاشت توحید اندر ایسی پکی ہو جاتی ہے. یہ کنایا ہے سبات سے، سبات سے اتنی گہری ہوتی ہے دل ٹکڑے ہو جائے گا لیکن مسئلہ توحید اندر سے نکل نہیں سکتا. یہ اس توحید کا خاصہ ہے اور دنیا نے اس کو آزمایا، لوگوں نے آگ کی خندقوں میں ڈال دیا لیکن توحید دل سے نہیں نکلی. لوگوں نے اونٹوں پہ باندھ کے اور اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا اور وجود چر گئے لیکن توحید اندر سے نہیں نکلی. لوگوں نے آگ اور گرم پتھروں پہ دوپہر کو لٹا کے اوپر سینے پہ پتھر باندھ دیے پر توحید دل سے نہیں نکلی. یہ اللہ نے اس توحید والے کلمہ کی خصوصیت بیان کی. یعنی یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کی جڑیں دل میں ایسا اتر جاتی ہیں وجود کٹ سکتا ہے لیکن آدمی اس کلمہ سے ہٹ نہیں سکتا. یہ اصلوہا، بولو بولو، اصلوہا ثابت، اصلوہا ثابت، بڑے ہی مضبوط ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی. توحید میں ایسی مستی ہے نا, اس کا کوئی لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا. البتہ صحابہ کے واقعات اس کی عکاسی کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کے واقعات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی حلاوت ہے صحیح. یہ جو باجادہ حلاوت الایمان آیا کھڑا ہے اور مولویوں نے تعبیلیں بنا رکھی ہے, یہ حلاوت مانوی ہے یا فلانی ہے, ایسا گپوٹیشن ہے. یہ حلاوت ہے توحید میں مضبوط ہونے پر جو سینہ ٹھنڈک حصن محسوس کرتا ہے, یہ وہ حصی ٹھنڈک ہے بزرگوں, اور حصی مٹھاس ہے. جیسے شہد میٹھی لگتی ہے, چینی میٹھی لگتی ہے, جب توحید میں آدمی پکا ہو جاتا ہے تو توحید کی وہ ٹھنڈک ہوتی تو ہے نا, مٹھاس ہوتی ہے. اسی کو کہا گیا اصلحا ثابت. اور دوسرا وقت کیا ہے؟ فرمایا یہی توحید ہے, فرعها فی السماء. اس سے دو معنی ہیں, اگر شاخیں زمین پر پڑی ہوں, اوپر کتا بھی آ کر پیشاب کر جاتا ہے, گیدڑ بھی آ کر پیشاب کر جاتے ہیں, یعنی نجاست سے محفوظ نہیں رہتا. تو جہاں پر فرمایا اس کی شاخیں بلندی میں ہیں, یعنی طہارت اور نزاہت میں عمدہ ہے, یہ پلیت نہیں ہوتا. تو کلمہ توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ توحیدی آدمی سے اخلاق رذیلہ, اعمال خبیثہ, پلیتہ یہ نہیں صادر ہوتے, بلکہ توحید کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. جیسے توحید خود پاک ہے, اس کے نتائج اور اس کے اعمال بھی اعمال ذکیہ طاہرہ اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ اس سے برآمد ہوتے ہیں. جو درخت نیچے گرا ہو وہ گندگی میں ملوث ہوتا ہے اور اس میں صفائی اور طہارت نہیں ہو سکتی. جہاں اس طہارت کو بیان کرنا ہے کہ مسئلہ توحید کا دوسرا اثر یہ ہے کہ اہل توحید کے اخلاق بڑے پاک, اعمال بڑے پاک, عادات بڑی پاک, جس طرح اس کی شاخیں بلند ہیں اور اس پہ کوئی نجاست اثر نہیں کرتی, اسی طرح توحیدی کے اخلاق اعمال جو بنیاد جن کی کلمہ توحید ہے اس پر بھی کسی قسم کی نجاست اثر نہیں کرتی, وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاک. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسرا اسی تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ اعمال مقبول ہے عند اللہ, پر وہ حافظ سما الیہ یسعد الکلم الطیب, یہ اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں. اور نمبر تین کے تیسرا وصف تھا کہ وہ پھل جو ہے وہ صدا بہار ہے. صدا بہار تو توحید وہ شجرہ طیبہ ہے کہ جس کا پھل صدا بہار ہے, اور چاروں موسموں میں جتنا تھوڑا عمل بھی کرے گا وہ عمل اللہ کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ قبول اور مقبول ہوگا. اس کا پھل بھی کیا ہے؟ صدا بہار. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت, اس کی اصل ثابت ہے, پر وہ فی السماء, اس کی پر حضرت شیخ القرآن فرماتی ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, اصلھا ثابت کلمہ طیبہ کی مثال یہ عالم ربانی کی مثال ایسے ہے, اس درخت کی طرح جو خود بھی توحید میں پکا ہو, اصلھا ثابت وہ بزرگ خود بھی توحید میں پکا ہو, وہ فروحا فی السماء, اور اس کی دعوت بھی چار دانگے عالم میں پھیلی ہوئی ہو, خود بھی مسئلے میں پکا اور اس کی مسئلے کی دعوت بھی پھیلی ہوئی, اور تؤتی اکلہا طالب علم, اور پھل سے پھلوں سے مراد مواحدین اور طالب علم اس مسئلے کو سمجھنے والے, وہ بھی برابر محنت جاری ہو, لوگوں کو مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہو. یہ تو بہرحال چلو ہو گئی ٹوٹی پھوٹی اس کی تشریح, حق تو ادا بھی ہوگا کیونکہ آپ بول نہیں سکتا, تو چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں شجرہ طیبہ پر. اب ذرا خیال کرو اس کا مصداق مفسرین نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ شجرہ طیبہ کا مصداق کون سا درخت ہے. تو عام بخاری مسلم میں جو اقوال ملتے ہیں اس کا مصداق قرار دیا گیا حضور کو. لیکن اس پر اشکال تو باقی ہے, حضور کا پھل 24 گھنٹے ہوتا ہے, چاروں موسموں میں. تو پھر جہاں جو تی اکولہا کلہ ہین فرمایا, آپ کے پاس نکلا لکھا ہے کلہ ہین سے مراد ہے اپنے موسم میں, یہ اس کے اس اشکال کا جواب ہے. ہر موسم میں نہیں, یعنی اپنے موسم میں. لیکن اگر ایک اور معنی کر لیا جائے جو وہ اس سے بھی بہتر ہے کہ توتی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس پر چاروں موسموں میں کھجور لگا ہوا ہو, اور ایک یہ ہے کہ کھجور کا استعمال چاروں موسموں میں ہو. کھجور ایک ایسا پھل ہے نا بزرگوں کہ چاروں موسموں میں ہر موسم میں ہر وقت اس کا استعمال ہو سکتا ہے. نہیں پتا چلا آپ کو؟ اب بھی کھجور کا استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں, اور ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سردیاں ہوں گرمیاں ہوں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر موسم میں اس کھجور کے فوائد بھی برابر ہیں اور ایک جیسے فوائد ہیں. اس لحاظ سے کلہ ہین اپنے موسم میں کی تعبیر کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. بِإِذْنِ رَبِّهَا یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون ومثل کلمۃ خبیثۃ. اور مثال تمثیل شرک کی, کلمہ شرکیہ کی, بہاول ہاتھ بیڑا دھک والے کلمہ کی. ہاں کوئی شرکیہ کلمہ ہے وہ مثل, اس کی مثال ہے کا شجرات خبیثۃ, شجرہ خبیثہ, شجرہ خبیثہ, حنزل, حنزل کا درخت, یا کوئی بھی درخت ہو خبیث, حنزل کا درخت ہو, وہ جو تصفت جو اکھیڑ لیا جائے, من فوقہا فوق الارض, زمین کے اوپر سے, ما لہا من قرار, نہیں ہے واسطے اس کے ٹھہرنا, اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں. یعنی اس کی مثال اس گندی بوٹی جیسی ہے جس میں تینوں اوصاف نہ ہوں, اوپر تینوں اوصاف بیان ہوئے نا, اس کی جڑ بھی نیچے نہیں اور ہے بھی زمین کے اوپر بچھی ہوئی, اس سے بھی اسی پہ بوت رہے ہیں اور سارا گند جہان کا اسی پہ ہے. یہ ہے شرک کی مثال, اس کی کسی وہ شجرہ خبیثہ ما لہا من قرار, یہ بیان کیا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ شرکیہ کلمے پر مشرک کو بھی اطمینان نہیں ہوتا, مشرک کا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا, اس کے دل کے اندر بھی نہیں اترتا. اس لیے مشرک کو چار لگاؤ نا یا نہ بھی لگاؤ, بڑی مصیبت آتی ہے تو شرک کو تین طرح کے لے کے بھاگتا ہے. اور پھر دا اللہ مخلصین لہ الدین یثبت اللہ الذین آمنوا سمرا کلمہ طیبہ. اب ذرا خیال کرائے, ایک للر مولوی تقریر کر رہا تھا اور سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا تھا کہ میں بھی آیت پیش کرتا ہوں کہ روح جسم میں دفن کے بعد لوٹ آتی ہے. اب وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا, اس آیت کے ذرا معنی دیکھنا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا, ثابت قدم رکھتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے مسئلہ مانا, بالقول ثابت, بسبب قول ثابت کے, یعنی کلمہ توحید کی برکت سے, بالقول ثابت بسبب قول ثابت کے, یعنی کلمہ توحید کی برکت سے, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں, وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی, وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور گمراہ کرتا ہے اللہ, گمراہ کرتا ہے اللہ, گمراہ رکھتا ہے اللہ یا فسلا دیتا ہے اللہ کس کو؟ الظالمین, ظالم کو, دارین میں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ کرتا ہے جو چاہے يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ کرتا ہے جو چاہے تو سمجھ آئیے آپ کو بات يُثَبِّتُ اللَّهُ کا کس لفظ کا معنی ہے اور لوٹ کے آ جاتی ہے اے کوئی لفظ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ دنیا و فل آخرا کسی ایک لفظ کو ذرا تلاش کرو جس کا معنی رول آؤٹ کیا جاتی ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں اب اگر کوئی مولوی قرآن سر پہ اٹھا کے کہے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ دفن کے بعد روح لوٹ کے آ جاتی ہے تو یہ مفتری کذاب بے ایمان خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے اور قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے اس آیت کا کوئی معنی کسی لفظ کا یہ معنی نہیں البتہ ایک بات ذہن میں رکھ لو جہاں پر دور رہتی ہی حضرت براء ابن عازب کی آیت کا مسئلہ نہیں مسئلہ کس کا ہے روایت کا کیا کہہ رہا ہوں آیت میں کوئی لفظ نہیں کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے مسئلہ کس کا ہے روایت کا یار ویسے دو ہیں ایک ہے حضرت دونوں حضرت براء ابن عازب کی ہیں ایک روایت ہے بخاری شریف میں بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں اتنا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ثابت قدم رکھتے ہیں بالقول ثابت کلمہ توحید کی برکت سے دنیا کی زندگی میں بھی اور وفل آخرہ اے فل قبر آخرت میں یعنی قبر میں بھی اللہ مومن کو ثابت قدم رکھتے ہیں اس میں کوئی روح کے اعادے کی کوئی بات شاط نہیں بل آخرہ سے مراد کیا لی جائے برزخ اور قبر یعنی عالم قبر اور برزخ اس میں بھی اللہ مومن کو ثابت قدم رکھتے ہیں یہی روایت براء ابن عازب کی بخاری میں پورے چیلنج کے ساتھ کسی نسخہ بخاری کو اٹھا لو وہاں پر اعادہ روح کا تذکرہ ہی کوئی نہیں اشارہ بھی کوئی نہیں اور یہ بالکل صحیح ہے اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ تو بات الگ توحید عام ہے برزخ میں بھی اور اسی کی تعبیر قبر بھی ہے قبر میں بھی برزخ میں بھی آخرت میں بھی قیامت میں بھی اور جنت کے داخلے تک اللہ اس توحید کی وجہ سے یہدیہم ربہم بے ایمانہم او پڑھایا آپ نے یہدیہم ربہم بے ایمانہم اللہ ان کو ثابت رکھے گا ان کے ایمان کی وجہ سے تو یہ بھی اسی طرح ہے تو بالکل صحیح دوسری روایت وہی آئی ہے براء ابن عازب کی ابو داؤد میں ابو داؤد میں جہاں راوی زازان منہال ابن عمر اور آمش کی تدلیس زازان مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ تھوڑا سا شیعہ تھا فی تشیع تھوڑا سا شیعہ تھا زیادہ نہیں ایسے مماتی کہتے ہیں زیادہ شیعہ تھا تھوڑا جیا شیعہ تھوڑا جیا کافر زیادہ نہیں پھر مولانا پریشان دو چکے اس پر مولانا نے لکھا شیعے دو قسم پر ہیں ایک ہے پرانے شیعے وہ اچھے تھے اور ایک ہے ہمارے متاخرین شیعہ یہ خراب ہیں متقدمین شیعہ اچھے ہیں وہ اس لیے اچھے ہیں کہ ان سے ان والا عقیدہ اور مولانا کا عقیدہ ایک ہے اور مولانا تو ان کی ضرورت پر جاتی ہے ربیتے لینے کے لیے اس لیے وہ کیا ہیں اچھے شیعہ ورنہ ان سے پوچھو خود یہ بھی مانا ہے کہ شیعہ کی ابتدا ہوئی ہے عبداللہ ابن سبا سے اور عبداللہ ابن سبا اچھا آدمی تھا پہلا پہلا شیعہ کون سا عبداللہ ابن سبا تو عبداللہ ابن سبا نیک آدمی تھا بزرگ آدمی تھا یہ پہلے درجے کا حرامی آدمی تھا پہلے درجے کا بے ایمان نرا یہودی اور منافق تھا یہ لفظ حرامی کا اخلاق کے خلاف نہیں ہے قرآن پاک میں بھی اس کے ساتھ ملتا ہوا لفظ آ چکا ہے اتل بعد ازالے کا آیا ہے کہ نہیں آیا ہاں کسی کا اخلاق قرآن سے بڑھ ہی نہ جائے ہمیں تو یہی خطرہ رہتا ہے کہ آپ کے اخلاق اب قرآن سے بھی اوپر بڑھنے لگ گئے آپ کے مولویوں کے اخلاق خیر بہرحال یہ عبداللہ ابن سبا پہلا کافر بے ایمان کیا ہے تو جہاں جو راوی ہے جہاں اعاذہ روح کا ذکر ہے اس میں ایک راوی شیعہ اور منہاج ابن عمر تقدیر کا منکر آمش مدلد اور وہ تو ہو گیا چاچا ہاں اور ابو معاویہ وہ بھی مدلس ہے اور اس کا بھی انا روایت غیر صحیحین میں اور یہ روایت موتا مالک کی صحیح سند کی روایت کے معارض نسمۃ المومن کے مسلم شریف کی صحیح سند کی روایت ان تردہ ارواحنا اس کے بھی مخالف بخاری کی صحیح سند کی روایت کیف تکلم اجساد لا ارواح فیہ ان سب روایات کے بھی اور جم سے کلتی آیت کے بھی صریح خلاف ہے اور اب اس کی مرضی بخاری مسلم کی روایات بھی پرانی آیات بھی ان کو ترک کر کے چلا جائے زادان کے ساتھ اور چلا جائے منہال ابن عمر کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں یا اللہ جو یہ ادھر جا رہا ہے اس کو انہی کے ساتھ حشر نصیب کر اور ہمارا اپنے نبی کے ساتھ حشر کی قسمت کر دے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ باقی رہ گیا عذاب القبر حق ثواب القبر حق اور جو ذرا شک کرے کافر لا شک کن فی پکا کافر ہے عذاب قبر کا منکر بھی کافر ہے ثواب قبر کا منکر بھی کافر ہے سوال نصیرین کا منکر بھی کافر ہے اور جو روح کے جسم کے اندر سمجھ رہا ہے وہ بھی ہاں جو عادتاً سما مان کے کھڑا ہے وہ بھی کافر ہے عذاب القبر حق ثواب القبر حق سوال النکیرین حق اور کیفیت مفوض الی اللہ کیسا ہمارا آسان مذہب ہے کتنے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا ان کی سمجھ ہی الٹی ہے کیا ضرورت ہے ہمیں ادھر جو تعبیر آئے اچھا چلو وہ مسئلہ آ جائے گا اب میرا خیال ہے بس ہی کر دو آخر کا آ رہا اس کو صحیح کرو یہ کھولنے میں فرق پڑتا ہے ابھی کچھ ٹھیک ہے اس کو اسی طرح سے پورا کرنا